օրը 5:07-ի է եւ ինչպես միշտ ժամը 15:15-ից Արցախի հանրային ռադիո ուղիղ եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Առաջկա ժամերին տաղավարում ձեզ հետ աշխատելու է Արմինե Բաղդասարյանը։ Հուսով ենք կլինենք հետաքրքիր։ Նախորդ ծրագրի մասին համարոտ։ Մարտակերտի ազատագրման 25-րդ տարեդարձի նվիրված միջոցառումների շարքից ազատ ոճի ըմբշամարտի հուշամրցաշարին հետևել է լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ներկայացնում ենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։ Ժամը 15:30-ին հանրային ռադիո ուղիղ եթերում կհնչի մշակութային լուրեր։ Ստեփանակերտի ազատամարտիկների այգու ամֆիթատրոնում օրերս մեկնարկել է բացօթյա կինոդիտումների շարքը։ Պատմում է Քնար Բաբայանը։ Հովանես Թումանյանի քարյակները, ընթերցում է Սոս Սարգսյանը։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Այսօր մարտակերտցիները նշում են սեփական բնակավայրի ազատագրման 25-րդ տարեդարձը։ Քաղաքի մանկապատանեկան մարզադպրոցում հունիսի 26-ին մեկնարկել եւ 28-ին ավարտվել է ազատ ոճի ըմբշամարտի հուշամրցաշարը։ Այն քաղաքի ազատագրման 25-րդ տարեդարձի նվիրված բազմաթիվ միջոցառումների շարքից էր։ Մրցաշարին մասնակցում էին 200-ից ավելի մարզիկներ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերից եւ Արցախից։ Վաղուց ավանդական դարձած մրցաշարն այս տարի անցկացվում է 12-րդ անգամ։ Այն տարիքային երկու խմբում է անցկացվում՝ հինգական կարգով։ Ներկայացնում է մրցաշարի պատվավոր հյուր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ ԽՍՀՄ սպորտի վարպետ Սլավիկ Միքայելյանը։ Այս մրցաշարը նվիրված է մեր զոհված ազատամարտիկներին, որոնք իրենց արյան գնով պաշտպաններ են, ազատագրել են Մարտակերտ քաղաքը, եւ այսօր այդ մրցաշարը անց է կացվում հենց իրենց նվիրված։ Մենք պարտք ունենք տալու այդ զինվորներին։ Երկորդ մրցաշարը կազմակերպել է Արցախի Հանրապետության ըմբշամարտի ֆեդերացիան Մարտակերտի շրջվարչակազմի հետ։ Մրցաշարի կազմակերպման աջակցել է Հայաստանի Հանրապետության Մենապայքարային Մարզաձևերի ասոցիացիան, փոխանցում է ասոցիացիայի փոխնախագահ Մայիս Հարությունյանը։ Ճիշտ ասած, ես չէի սպասում, որ սենց առաջ ընթացքա ըմբշամարտում։ Այսօր կան ենթուզիաստ երիտասարդ մարզիչներ, ովքեր դաստիարակում են այս մատաղ սերնդին մեր վաղվա երկիրը պահողներին։ Մրցաշարի գլխավոր մրցավարն Աշոտ Խաչատրյանն էր։ Առաջին անգամ Արցախ այցելած միջազգային կարգի մրցավարը գործի բերումով բազմից եղել աշխարի տարբեր երկրներում։ Առաջ անգամ լինելով Արցախ, ես անպայման երկրորդ անգամ գալու եմ։ Գիտեք ինչ, մի լավ խոսք ասի, ով չի եղել, չի տեսել, լսելով ոչինչ չի հասկանում։ Տեսնելուց հետո արդեն ինքը իր մեջ բարդավորություն է զգում, որ նորից գա ու նորից ավելի նորը տեսնի, ավելի լավը տեսնի։ Հուշամրցաշարին մասնակից դեռահասներն ու պատանիները Մարտակերտն ազատագրած ազատամարտիկների որդիներն ու թոռներն են, ովքեր հաճախ են լսում բնակավայրի հերոսամարտի պատմությունները։ Սլավիկ Միքայելյանի կարծիքով նրանց մարզավիճակը թույլ է տալիս վստահ լինել, որ նրանք նաև մեր բանակի վաղվա զինծառայողներն են, մեր հայրենիքի սահմանները հսկողները։ Այսօր հրաշալի սերունդ է աճում։ Հրաշալի սերունդ այն իմաստով, որ եւ սպորտային առումով ունեն բարձր ձեռքբերումներ, նաեւ հայրենասիրությունն է իրենց մեջ խոսում։ Մարզադահլիճը, որտեղ անց է կացվել հուշամրցաշարը, առաջին հայացքից մեղմ ասած տրամադրող չէր։ Ազատ ոճի դեռահաս ու պատանի ըմբիշամարտիկներն արժանի են ավելի լավ պայմաններում կազմակերպել պարապմունքները, վկայում է Մայիս Հարությունյանը։ Այսօր նենց հնարքներ են արել, երեք ես հնարքներ եմ տեսես փոքր երեխեքի կատարմամբ, ասենք ես հիացել եմ։ Այս ուժեղ ժողովուրդը, այս հերոսներ տված ժողովուրդը 100%-ով, եթե պայմանները մի քիչ լավ լինեն գոնե, աշխարհի օլիմպիական խաղերի չեմպիոններ են տալու։ Վերջերս մեր երեխաները Մարտակերտի մասնակցել են Եվրոպա առաջնությանը Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմի հետ եւ այդտեղ մենք նվաճել ենք 1 ոսկե եւ 2 բրոնզե մեդալ։ Մրցաշարի գլխավոր մրցավարը տպավորվել էր ոչ միայն Արցախից։ Արցախցի դեռահաս և պատանի մարզիկներից ոմանց Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում անցկացված մրցաշարերում տեսնելու և գնահատելու առիթներ ունեցել է։ Տեղում համոզվեց, որ օժտված մարզիկներն ավելի շատ են, իսկ մարզաշխարհում հաջողությունների հասնելու հնարավորություններն ավելի քան իրատեսական։ Ես Արցախի Հանրապետության մարզիկներին տեսել եմ մեր Հայաստանի Հանրապետության մրցումներին ու այստեղ տեսնելով նաև այն մարզիկների, որոնք որ չեն կարողացել մասնակցել տարբեր մրցաշարերի, այսօր կան այստեղ լավ ըմբիշներ, որոնք պատրաստ են համալրելու մեր Հայաստանի Հանրապետության հավաքականը լիարժեք։ Ռեպորտաժը պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Casa cuando el frío y la tristeza pasado. Cuando ya no amanezca en tus brazos y que seas invisible para mí, recuérdame amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida. Recuérdame amándote, esperándote tranquila, sin rencor y sin medida. Recuérdame, recuérdame que mi alma fue tatuada en tu piel. Recuérdame cuando sientas que tu alma está inquieta, si el deseo y tu amor no me calientan. Recuérdame, recuérdame cuando mires a los ojos del pasado. Եթերում խաչմերուկն է, տեղական ժամանակով 15:30 րոպե։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Լոնդոն կատարած այցի ժամանակ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյից պահանջել է Պարթեոնի մարմարը հայրենիք վերադարձնել։ Ցիպրասը հիշեցրել է, որ այդ հարցը հույների համար չափազանց կարևոր է և հատուկ բարոյական նշանակություն ունի։ Համաշխարհային մշակութային ժառանգության առնչվող քանդակները 19-րդ դարի սկզբին անօրինական կերպով տարել է անգլիական լորդը իբր դրանց պահպանության համար։ Հունաստանը տասնյակներով փորձում է հասնել նրան, որ հավաքածուն որպես ազգային սեփականություն Բրիտանական թանգարանից վերադարձվի Պարթեոն։ Ջոզեֆ Ջորջ Ջեքսոնը, Ջեքսոների երաժշտական ընտանիքի հայրապետը, մահացել է 89 տարեկան հասակում։ Փոփ երաժշտության արքա Մայքլ Ջեքսոնի և երգչուհի Ջանետ Ջեքսոնի հայրը կյանքից հեռացել է Լաս Վեգասի հիվանդանոցներից մեկում։ Ջո Ջեքսոնը եղել է նաև իր երեխաներից կազմված Ջեքսոն 5 խմբի երաժշտական մենեջերը։ Ինչպես նշվում է, տարեց Ջեքսոնի մահը վրա է հասել իր որդու Մայքլի մահվան 9-րդ տարելիցից 2 օր անց։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ հայտնի էր դարձել, որ նրան հոսպիտալացրել են ծանր վիճակում։ Լեոնարդո Դիկապրիոն լուսանկար է հրապարակել մի անգամ Հոլիվուդում ֆիլմի նկարահանումների հրապարակից։ 43-ամյա դերասանը կիսվել է Քվենտին Տարանտինոյի թրիլերի նկարահանումները պատկերող առաջին կադրով, որում պատկերված են գլխավոր դերակատարներից երկուսը՝ Դիկապրիոն և Բրեդ Փիթը։ Ֆիլմի գործողությունները տեղի են ունենում 1969 թվականին Լոս Անջելեսում կատարվող սարսափելի սպանությունների ֆոնին, երբ քաղաքն ահաբեկում էր Չարլզ Մենսոնի ընտանիք աղանդը։ Հայտնի է, որ ֆիլմում նկարահանվող աստղային կազմում ընդգրկվել են նաև Մարգո Ռոբին, Կուրտ Ռասելը, Ալ Պաչինոն, Թիմ Ռոթը և ուրիշներ։ Ֆիլմը մեծ էկրաններ կբարձրանա 2019 թվականին։ Ամերիկյան աստղ Քլոե Քարդաշյանի մոմե քանդակը համալրել է հանրահայտ Մադամ Տյուսոյի մոմե արձանների Լաս Վեգասյան թանգարանի ցուցանմուշների շարքը։ Ինչպես նշում է Daily Mail-ը, 33-ամյա աստղի քանդակը պատրաստված է այնպիսի հմտությամբ, որ գրեթե չի տարբերվում բնորդուհուց։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ նախքան Քլոե Քարդաշյանը թանգարանում արդեն ներկայացվել էին նրա բազմանդամ ընտանիքից Քիմ Քարդաշյանի, Քայնե Ուեսթի, Քայլի և Քենդալ Ջենների արձանները։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակութային ասպարեզից։Մերուկն է եթերում, շարունակում ենք մեր ծրագիրը։ Ստեփանակերտի ազատամարտիկների այգու ամֆիթատրոնում օրերս մեկնարկել է բացօթյա կինոդիտումների շարքը, պատմում է Քնար Բաբայանը։ Ստեփանակերտի նորակառույց ազատամարտիկների այգու ամֆիթատրոնում մեկնարկել է բացօթյա կինոդիտումների շարքը։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի ու զբոսաշրջության նախարար Սերգե Շահվերդյանի խոսքով այդ կերպ փորձում են վերականգնել բացօթյա կինոդիտումների հինավանդույթը։ Այս ամֆիթատրոնը գերազանց հնարավորություն է տալիս մեզ վերականգնել ստեփանակերտցիների սիրելի ավանդույթը՝ կինոդիտումը բացօթյա։ Բացօթյա կինոթատրոններ էին, փակ տարածքներ էին, բնականաբար վճարովի կինոդիտումներ էր։ Մարդիկ սիրուն հագնվում էին երեխաներով, ծնողներով, քայլում դեպի կինոդիտման վայր։ Մեկը ունեինք, այսօրվա լոսաշրության վարչության դիմաց գտնվող այգում մեկնելու կար հենց Վալեքս Գարդեն հյուրանոցի երկրորդ մասնաշենքը ամառային մեր կինոթատրոնի տեղն է կառուցվել։ Նախարարի խոսքով ֆիլմերը ընտրվելու են արցախցիների կողմից նախարարության Facebook-յան էջում բաց քվեարկությամբ։ Շաբաթական 1 անգամ 1 կինոնկար ներկայացնելու մեր հանրությանը։ Սրա յուրահատկությունը նաև այն է, որ մենք ընտրելու ենք յուրաքանչյուր շաբաթվա համար 4-5 կինոնկար եւ Facebook-յան քվեարկությամբ որոշենք այս առաջիկա շաբաթվանացում, որ կինոնկարն է դիտվելու։ Բնականաբար մեր պատկերացմամբ դա պիտի լինեն հայկական կինոները, բայց այստեղ որևէ համապատակում ես չեմ տեսնում հասարակության պահանջարկին ընդառաջելու ենք։ Այս գաղափարը իհարկե մշակույթի նախարարության երիտասարդ աշխատակիցների քննարկումների արդյունքում առաջացած գաղափար է։ Իհարկե մենք պիտի այն ամբողջ ամառվա ընթացքում իրականացնենք, մինչև որ կլիմայական պայմանները թույլ են տալու դա անել։ Կտեսնենք այս ամֆիթատրոնը լրացուցիչ ինչ նպատակների կարող ենք օգտագործել, չնայած որ ըստ այգու շինարարություն դեռ չի ավարտվել, բայց այս հատվածը կարելի արդեն օգտագործել հանրօգուտ նպատակների համար։ Բացօթյա կինոդիտումների սեզոնը բացվեց արմատներով Ստեփանակերտից ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի «Վերջին բնակիչը» ֆիլմով։ Ռեժիսորը նույնպես ներկա էր ֆիլմի ցուցադրության բացօթյա պրեմիերային։ Ես ինքս Ստեփանակերտից եմ, ես ինքս ինձ համարում եմ այն խմորից, որը որ հենց այստեղ է ձևավորված, այստեղ է խմորված։ Շատ հետաքրքիր է, որ աշխարհի տարբեր երկրներում ցուցադրելու շղթայի մեջ դարձա ցուցադրել ենք նախկինում, հիմա արդեն բացօթյա Ստեփանակերտ։ Էս շատ կարևոր է, շատ ոգևոր, որովհետև ի վերջո ես որքան էլ որ օր-օրի իմ ֆիլմերով նվաճում եմ օտար հանդիսատեսների սրտերը, բայց ամենակարևոր սրտերը գտնվում են հենց այստեղ Ստեփանակերտում։ Պարզ փոքր զուգահեռական կտանեմ, հազարի ենք շուտով հասնում գրանցումների թիվը, որոնք որ ցանկանում են մասնակցել նոր ֆիլմի նկարահանումների։ Սա ինչի մասին է խոսում, որ ամենամեծ հանդիսատեսը, ամենա ուժեղ հանդիսատեսը ես հենց Ստեփանակերտում ունեմ, եւ հենց ոգևորող է դա, հենց այս մարդկանց միջոցով, այս մարդկանց էներգիայի, սիրո արգասիքն է այս ֆիլմը, այս մարդկանց քրտինքի, աշխատանքի արգասիքն է, իսկապես ոգևորող է սա, եւ շնորհակալություն, որ ինքն ֆիլմն անձրված առաջ։ Ջիվան Ավետիսյանն ասում է, որ շատ ավելի լավ կլինի, եթե նման կինոդիտումներ կազմակերպվի Ստեփանակերտի տարբեր փողոցներում։ Պետք է Ստեփանակերտում ոչ միայն մի վայրում, այլ տարբեր վայրերում ֆիլմեր ցուցադրել։ Հավատացեք, ամենակարևոր արվարձանը քաղաքի կենտրոնում ցուցադրվել։ Հաջորդ հանգրվանը պետք է լինի քաղաքի ծայրամասային։ Կրկեժանում, Զորգիում դնում են ու մարտիկ ասում ինչա կատարվի։ Դուս ընկած են ֆիլմը ցուցադրում, վայ, ու սկսում են մարտիկ թող իրանց գործը առօրյա կենցաղը, ամենակարևորը սերիալները օտարացնել։ Ես գալիս եմ ֆիլմեր նայելու։ Հայկական արտադրությամբ լավ կամ վատ, օր-օրի լավն է լինելու, գիտեք ինչի համար, որովհետև հենց հայ հանդիսատեսն է պատասխանատուն ապագայի լավ ֆիլմերին, հայ հանդիսատեսն է պատասխանատուն ապագայի լավ ստեղծագործող մարդկանց։ Հավատացեք, ես տարվա ընթացքում լինում եմ տարբեր միջազգային կինոփառատոնի լավագույններում, եւ հավատացեք, այդ փառատոնները թելադրում են մարդկության ապագա անիվը ինչպես է պատրաստվելու, իրենք են թելադրում թեմաները։ Մենք պետք է կարողանանք մերը ցելածել եւ ոչ թե ուղղակի մեր հանդիսատեսին տանք օտարի։ Ես պայքարում եմ դրա դեմ, ես պայքարում եմ միջազգային անվտանգության դեմ, համաշխարհային կինոյում հայկական թեմայի, արցախյան թեմայի ուրույն գտնելու համար, եւ պայքարում նրա համար, որ մեր հանդիսատեսը օտարը չտանի։ Սերգեյ Շահվերդյանը վստահեցրեց, որ բացօթյա ֆորմատով կինոդիտումներ կկազմակերպեն նաեւ շրջաններում ու գյուղական համայնքներում։ Ծրագիրը մեր նաեւ կինոյի դիտման մշակույթի վերականգնումն է մեր շրջաններում, գյուղական համայնքներում։ Այս առումով ծրագիրը մշակվում է, շատ շուտով նաեւ կհրապարակվի ու կսկսի իրագործվել։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Սերային պահիր անմար

Հաչմերուկ հաղորդաշարը եզրափակենք օրացույցով։ Այսօր Եղիսե Մարգարեի հիշատակության օրն է։ Այսօրը ծնվել են Ժան-Ժակ Ռուսոն, ֆրանսիացի գրող, մտածող, մշակելը ժողովրդի կողմից պետությունը կառավարելու ձևաչափը, ուղիղ ժողովրդավարությունը, որն այսօր էլ գործում է։ Ալեքսիս Կարելը, ֆրանսիացի վիրաբույժ, կենսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում։ Էդվարդ Կարը, անգլիացի պատմաբան, ուսումնասիրել է Ռուսաստանի պատմությունը։ Մարիա Գյոփեր Մայերը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր։ Արտյոմ Կարապետյանը, խորհրդային և ռուսական թատրոնի և կինոյի դերասան։ Ֆրանկ Շերվուդ Հրոլանդը, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում։ Կլաուս ֆոն Կլիցինգը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում։ Քեթի Բեցը, ամերիկացի դերասանուհի և ռեժիսոր։ Քեզ հիմա ու էլ երբեք չեմ թողնի, գտել եմ ու հիմա սիրտը իր տեղը ունի, սիրեմ քեզ լիանամ, քեզ նով հիանամ, նայեմ աչքերի դու քարանամ, դե ինձ ասա սիրում տեսքին ոնց դիմանամ Սիրեմ քեզ լիանամ, քեզ լով հիանամ Նայեմ աչկերի դու քարանամ Դե ինձ ասա սիրուն քո տեսքին ոնց դիմանամ Աշխարն իմ գոյություն ունի միայն քեզանով Զարգուն իմ սեր միայն քեզանով Ու թե պիտի ապրեմ քեզանով Քեզ սիրելով ու սերը հասկանամ Մի կյանք միայն քեզանով Աշխարն իմ գոյություն ունի միայն քեզանով Կողքիդ կանգնած հիմա իմ սեր դու իր թագուհի տալիս եմ սիրտային հենց քեզ չկնախ հայուհի ամեն վարկյան ուժան քեզ ով եմ ապրելու իմ ապրած օրերը քեզ եմ տալու քեզ նից լավին երբեք չեմ տեսել ու չեմ տեսնելու Աշխարն իմ գոյություն ունի միայն քեզանով Սիրտն իմ զարգում իմ սեր միայն քեզանով Ու թե պիտի ապրեմ քեզանով Քեզ սիրելով ու սերը հասկանամ Մի կյանք միայն քեզանով Հասկանամ մի կյանք միայն քեզանով